आ गई जट दे दिल विच खोट। जट 24 कैरेट दा, 24 कैरेट दा, जट 24 कैरेट दा, जटिए जट च खोट ना कोई, जट 24 कैरेट दा, जटिए जट च खोट ना कोई, जिथे मर्जी परख लवी, जटिए जट च तोट ना कोई, जट 24 कैरेट दा, जटिए जट च खोट ना कोई। छपना नोट ना कोई, जिथे मर्जी परख लवी, जटिए जट च तोट ना कोई, जट 24 कैरेट दा, जटिए जट च खोट ना कोई। जट मरदा तेरे ते पर दिल दी कहन मंगदा होर सपोर्ट ना कोई, जिथे मर्जी परख लवी, जटिए जट च तोट ना कोई, जट 24 कैरेट दा, जटिए जट च खोट ना कोई, जिथे मर्जी परख लवी, जटिए जट च तोट ना कोई, जट 24 कैरेट दा, जटिए जट च खोट ना कोई। जे तू नखरो हसीन मैं भी गबरू शकीन, जान जान के कोलों दी छड लंघना लंघना, मित्रां दे ओ मित्रां दे पाया कड़ा जच दा, जे तेरे जच दा बाहां च पाया कंगना, जेड़ा जांदा जांदा लै जे नाल दो नाल ही ओ गल माड़ी, एकल चौकन मेरा खून चूस गई पकाए फुलके, साडे कर्मा च लिख देवे रब नी, तेरे हथ